أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واقعہ د نوح علیہ الصلوۃ والسلام بیان دلا پتور دا دلیلی نقلی سارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام د اللہ تعالی د دین دعوت کړو، توحید طرف ته خلق را ولیو. دا سیدی کی تشجیع و چې د نوح علیہ الصلوۃ والسلام په شان د کی داعیان جوړ شه. دی آیات کی تفصیل دعوت د نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے. وحی الی نوح او وحی اوکل شلا نوح علیہ السلام تا انہو لیؤمن یقینن ہجری ایمان نروڑی من قوم کر قوم سانا الا من قد آمنا مگر ہغ سوک چی ایمان راوڑے دے. چاچی ایمان راوڑے دے اگے سیم ایمان راوڑے دے خود دین اورستو نور سوک ایمان نہ راوڑی. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. فلا تبتئس نمخ پکی گا بما کانوا یفعلون پا کار وانی چی دی وے کئی استاد قوم چی استا کم مخالفتو نہ کئی دی بانی خپکی گا ما بلکہ دی بانی صبر کوا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھلی دی وہ یو سڑے واغی زوی خپل زوی پشا کڑے ہو زوی پا اوگا باندی کی نوالے ہو پلارا باندی روانو اغا معشوم نوح علیہ السلام ولی دا نخپل پلار تاوی چی مالا یو کانے راکا کل چی پلار اغا زوی لکانے ورکا پا اوگا باندی دے معشوم نوح علیہ السلام ولی دا فاعتو حجرن فراما بیہی نوحن علیہ السلام او معشوم پوگا بانی دے او کانے والا پلار ورکا نوح علیہ السلام پاکانی ما نیویشتا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی دا اللہ تعالی دا وحی وقلل نوح علیہ السلام تا چی وازی غٹ خلقنا بلکہ معشومانم ستا خلاب تی نستاد قومنا نور خلق ایمان نر اوڑی مگر کم خلق چی ایمان نر اوڑے دیں نو پس آغا ایمان دے دا غین علاوہ نور دا چانا تمامو کوچ دیو با ایمان نوڑی. وصنع الفلک بی اعجنا و احجنا ولا تخاطبنی فی اللذین ظلمو انہم مغرقون. دا سور نوح نمالومی گی کلچی دا دمر مخالفتو شو نوح علیہ السلام دیو تخیر اوکلی نو کله چې خیر وکړي د الله تعالی عذاب برازي. نو الله تعالی نوح علیه السلام ته ویل چې ته کشته جوړه کا د خپل ځان او د خپل ملګرو د بچاو لپاره کشته جوړه کا. واصنع الفلک جوړه کشته بی اعیننا زمونږ د مخې و وحینا او زمونږ په وحی سره زمونږ په خودنی سره بی اعیننا زمونگ پا نگرانی کی بی اعیوننا زمونگ دمخی مپسرینو دیر الفاظی کرکڑی دی در طولو معنا و مطلب دایو دے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بی اعیوننا بی مر آمیننا حیث نراکا بس دا سی طریقہ بانی کشتے جوڑاو چی اللہ ترائی منگ دینو با وحینا و منگ برت خودنم کو بے مرآ منا حیث نراکا دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دغه معنی کړی ده. دغه سی تفسیر بحر المحیط هم دغه معنی کړی ده بے اعیننا بے مرآ منا وکلاءت وحفظ مونږ ورې نگرانی کو او زمونږ په لیدلو باندې یعنی مونږ تعینو بسته کشته جوړه وه. بحر المحیط هم دغه معنی کړی ده. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی دا بمر امننا پختو کی اگر تسو علی کی یعنی زمان پا نگرانی کی زمان دا مخی دا کار کوا بے اعیونینا امام قرطبی رحمت اللہ علی مانا کری دا بی مر آمین دا یعنی بے حراستینا من بستا حراست او استاد تو کی جاری کوا دا غمانا یعنی تا منگا اینو زمان پا نگرانی کی دا کارو کا ووحینا او زمان پا خودنی سرا زمان پا وحی سرا ابن کثیر مانا کری دا ووحینا بتعلیمنا لکا مونگ بتا تا تعلیم او خودنا کو چی دی طریقہ وانی گشتے جوڑا وان بتعلیمنا لکا مونگ بر تا تعلیم در کو ولا تخاطبنی فی اللذین ظلمو او مکو سپارش ماتا فباردہ کسانو کی چی ظلمے کرے دیں انہم مغرقون یقینا دیو باغر کے دلشی یقینا پیسلہ شوید پاغوی بانی دا غر کے دلو دا مانم کون اقل نبیا برمانی اتراز رازی انہم مغرقون یقینن دیو غرق کلے شوی دی نوچی کل غرق کلے شوی دی نو بیا کشتے والی جوڑی آخوا سیم غرق شوی دی نمخ کی نا دیدے کی تاس مانا کوئی انہم محکومین بالاغراق یعنی دا غید حلاکت پیسل شوی دا غید غرق دلو پیسل شوی دا انہم مغرقون دا دیو فبارکی دا غرق دلو پیسل شوی دا نو هر کله چې د غر کېدلو پیسې د دیو شوې ده نو تا کیشته جوړه چې تبات شي اوستا مرګري بچي پغې کی ويصنع الفلک او جوړول کیشته نوح علی السلام وکلما مر علیه کله بچ ورته ردل په باندې ملون وډله د غټانو من قومه د قوم دا غنا سخرو منه نو بشاړې مسخري به کولې پغې بسی نوح علی السلام بس کیشته شروع کړه الله رب العالمین او ته طریقه خودله دی طریقہ وانی کشتے جوڑا خوکم چی دا قوم غٹانو کلب چیغا پنو حلی سلام مانی ورتی ری دلنو پیغیب سے مسخری کولی وی کشتے وانی سکے ازادتا بنورم تیگی ولی گٹی وطا شروع کلی وانی کشتے وانی سکے تا کشتے جوڑے نو قال نو حلی سلام اگی تویل انتصارو من کتاسو ٹوکی کوئی پا مونگ پوری پا اننا نسخارو من کم یقینا مونگ بٹوکی اوکو بتاسو بسی کما تسخارون لکه سرنگی چی تاسو اس ٹوکی کوئی پا مونگ پسی فا اننا نسخارو من کم وقت نزولی لعذاب مونگ بٹوکی اوکو بتاسو بسی پا وقت نازیر دلو عذاب کی لکه سرنگی چی تاسو اس ٹوکی کوئی پا ما پسی پتا ورتو لگی کلش دی اللہ تعالی عذاب راشی نو بیا ورتا پتا ولگی چی دا سی گف شپو کنا مالا کشتے ولی جوڑا ولا او پسرینو لکلی دی دا آیات دلیل لے پلے باندے چی پا مشرکانو پوری پا وقت دا نزول دا عذاب کی پا وقت دا حلاکت کی مسخری کول پکار دی بیا پسی مسخری ہوکا او دا آیات دلیل لے پلے باندے چی بے عقل خلق ہمیشہ را پارا پا حق پرستو پسی دا آگے پا صحیح کارونو باندے مسخری کئی پا آگے پسی بیشاڑے کئی فسو بتعلمونا نظر دے چی تاس و پوئے شئی مَن یَأْتِهِ پَغَچَابَ نِشْرَازِ عَذَابٌ عَذَابٌ یُخْزِيهِ چَرَسْوَاوَ کِ اغِلَ چَغِلَ بَرَسْوَا کِ تفسیر زاد المسیر و هو الغرق د دین مراد تیر اگر کی دلتی مراد دی تاسو انتظار کوی داسې عذاب بر ترازی چې الله تعالی بم شرمنده کی تبا بشی غرق بشی و یحل علیه عذاب مقیم او و یحل علیه و رابشی علیہ پاغبان عذاب مقیم عذاب ہمیشہ لدی ہمیشہ عذاب نمرات سے شہرے ندی من یاتیہی عذاب یخزیہی پلی کی اشارش والا عذاب دنیاوی تا ذکر تست مامانا اکرلا وہو الغرق لدی نمرات تیرے غرقی دلتی مراد دی ویحل علیہ عذاب مقیم پلی کی اشارت عذاب داخرت تا دو جن تفسیر او بیزاوی مانا کری دا وہو عذاب النار تو دین مراد تیرے عذاب دا جہنم تی مراد دے دو دنیا کی وم تاسو تباشی او آخرت کی وم جہنم تزی دا اسی تفسیر زاد المسیر مانا کری دا ویحلو علیہ عذاب مقیم او سوک دے چی رابش پاغبان عذاب ہمیشہ نو تفسیر زاد المسیر وی یجبو علیہ عذاب مقیم فی الاخرہ مراد دین عذاب دا آخرت تی مراد دے نو بیا دا مرتبه دی اعتبار باندې ویل شي عذاب مقیم د مقیم چره عذاب همیشه لپاره د دنیا کې نه نو تاسو ته ما ویل چې ردی نو مراد عذاب د آخرت دی میتیح عذاب و یخذیحی دا عذاب دا دنیا شو و یحل علیہ عذاب مقیم دا عذاب دا آخرت شو چاغا عذاب دا جہنم دے بس خبر ابھی خیاسا نہ چلا حتی اذا جا امرنا تردی پوری چراغ عذاب زمنگا و فارت تنور اور او خٹ کی تنور قلنا حمل فیہا منگل سوارکا پرا کشتے کی من کل زو جائن اسنینی دا ہر چیز نہ جوڑائی دعا و اہلکا و قرآن اخبلا اللہ من سبق علیہ القول مگر سوا دا حق چانا چی مخ کی شوید پاغبانی پیسر دا عذاب و من آمنا او سوارکا حق سوک چاگی ایمان راوڑے دے و فارت تنور تنور چی دا راو خوٹکی دا ادین مراد سے شہدے یو قول لم پسرین دارے چی مراد درین تنور دا کور دا نوح علیہ السلام دے پا تنور کی خور بلیگی کنا خود نوح علیہ السلام پا کور کی جکم تنور ونو پاگی کی اوبر او خوٹکی دلی نشترش ولا عذاب تا دویم قول لم پسرین دارے چی مراد درین دا ہر چا دا کور تنور تی مراد دے بس دا ہر چا پا کور کی جکم تنورونو پاگی کی اوبر او خوٹکی دلی درم قول لم پسرین دارے چی نا مراد درین مخ دزمکی تی مراد دے بس دا پدیزمک کی پہر زے کی اوبر او خوٹ کے دلیں بس دا اللہ تعالی عذابو نو اللہ تعالی نوح علیہ السلام طویل چی احمل تاک سوارا کافی ہا پدا کشتای کی من کل زوجینی دا ہر جوڑینا اسنینی دوا یو نر او دویم مادا یعنی مونس در سر پارو لبقاء النسلی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی لبقائی اصل نسل بعد طوفان دیر پارا چی دا ہر شی نسل پاتی شی رسط رو طوفان نا ہاں اللہ من سبقا علیہ القولو مگر حق سوک چی مخی تیرا شوید پاغی بننی مخی شوید پاغی بننی پیسر دا عذاب من سبقا علیہ القولو یعنی القول بالحلاق امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا غمانہ کری دا سی سیر پونوائی چی چا بانی تیرا شوید وینا نو وینا تاستا مویل مگر سیوا دا حقا چانا چی مخ کی شوی دا پاغی بانی پیسر دا عذاب دا حلاکت الا من سبقا علیه القول بالحلاکی یعنی چی سوک با حلاکی گی و من آمن آغا چا چی ایمان را وڑی دیں اغم دا دان سر دا کشتای کی سوارکا و ما آمن ما ہو الا قلیل او ایمان نو را وڑی دا نوح علیہ السلام سر الا قلیل مگر لگو کسانو تر دا اتیاو کسانو پوری دا تلور اتیاو کسانو پوری اگی کی اقوال سرے دوں پسرینو دیرش کسان دی اشپک کسان دی یا و کسان دی سلویخ دی یا تیا دی سلور تیا دی دغسی اقوال پکشتا دی وما آمن ما ہو الا قلیل کاتیا کسان شی بیام دیر دیت کم دی دکا نحنیم سوکال دعوت کردے دی دا اللہ تعالی دین طرف تا وقال ارکبو فیها بسم اللہ مجرحا و مرساها ان ربی لغفور رحیم دا امر دے دا اللہ تعالی دا طرفنا نوح علیہ السلام تا دویم قولم پسرین دالے چی دا امر دے دا نوح علیہ السلام دا طرفنا قوم پلتا دوان اقوار صحیح دی پسرین دا ذکر کردی دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا غاولنے قول ذکر کردی چی دا امر دے دا اللہ تعالی دا طرفنا نوح علیہ السلام تا بس کرے چی اوبڑی رجیات شولی اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام تو کشتی تخیجا او دا ہدایت او توکل وقال او فرمائے اللہ تعالیٰ ارکبو پیہا سوارشی پدا کشتی کی بسم اللہ خاص پہ امداد دنم دا اللہ تعالیٰ بانی مجرے ہا روانی دل داغی دی ومرساہا ودری دل داغی دی دی کشتی روانی دل او دی ودری دل دا بخاص پہ امر دا اللہ تعالیٰ بانی کی دا بخاص پہ امداد دا اللہ تعالیٰ بانی کی سنت طریقہ دالا کل چې څوک اول د خپل کور نوځي نو په کاردار چې اول دعا وای بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله ته کور نه بهر توځي دا دعا وای بیا کل چې گاڑی ته انسان ورخیږي نو په کاردار چې کله اول په پیدان باندې خپ کیدی نو بسم الله به وای بیا چې کله کینی نو هغه وګد دعا ده بیا هغه وای بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون دا دعا خلق نیمه ویا صرف در قرآن کریم دا غایات ویا نور پا احادیثو کی پورا دعا دا سراغلی دا در تا پورا دعا ویما دا نیمگڑی خلق وی دا کم چرا قرآن کریم آیات دے پورا دعا دا سی دا امام ترمیزی رحمت اللہ علی امام ابو داود رحمت اللہ علی اگر روایت دکر کرے دے کرے چی یو مومن مسلمان پا سورلی بانی کینی نو بسم اللہ والحمد للہ سبحان اللذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا یغفر الذنوب الا انت سید دعا طول دارا غریدہ نور دی آیات نورستو دریز اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ بیا دریز اللہ اللہ اکبر او بیا سردغ دعا سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت دا دعا چی ویل شي دا پورا دعا ده په حدیث کې دا پورا دعا راغلی وقال اركب فيها او فرمایل الله تعالی نوح علیہ السلام تا سواره شي فيها پدا کشته کې بسم الله مجرها خاص په امداد د جمد الله تعالی باندې روانې دل دغې دی او مرساها و درې دل دغې دی ان ربي لغفور رحيم یقینا زما رب چې دی یقینا زمار اب خام خا بخن کون کے رحم کون کے رے وہی تجری بہم پی موجن کل جبال و نادا نوح ابنہ دی آیت کے صلی اللہ تعالی ذکر کی اغا حالت دا کشتے ذکر کی دا دین مخ کی پر عبارت کی تقدیر دے یعنی نوح علیہ السلام و داغی ملگری پا کشتے کی سوارہ شولا او کشتے روانہ شولا وہی تجری بھی مودا کشتے روانہ پا دیو باندی پی موجن پا چفو کی کل جیوالی چی پشاند گرون باندیوی دمرا غٹی غٹی چپی پیدا شولی لکر گرون پا مقدار باندی او اقا مقلان خندلوی دی باندی بسکی با دی کشتے باندی نو دی وقتی کشتے نو نبیا بسکی کرن خو کشتے دی دغیر پار اللہ تعالیٰ توی چی جوڑا کر ونا دا نوح نبنه او آوازو کنوح علیہ السلام خپل زویتا وکان فی معزلین او وہ آغا پڑڑا دا کشتای باننی یا بونی یرکب معنا اے بچولیا اے زویا سور شد منگ سرا ولا تکم مال او مکی گتا معال کافرین دا کافران عمل گرے مپسرین رکری دی دو توجیحات دی یو قول مپسرین داری چی فی معزلین دا دین مراد چلی پڑڑا دا کشتای باننیو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا غمانا کری دا وکان فی معزلین عنی سفینتی وہ دا پڑڑا دا کشتائی بانی نوح علیہ السلام توی چی سور شدی کشتائی کی اس دیدے کی سوال او دا غین جواب چی اللہ تعالی نوح علیہ السلام تویلی چی تا مومنان مسلمانان پا کشتائی کی سوارا کا نو بیا نوح علیہ السلام خپل کافی روزوی تا سنگا وی چی تا منگ سر کشتائی کی سور شا نو مپسری نو جواب کردے چی نوح علیہ السلام تا ردی خپل زوی دا کو پر پتنا ذکر آغا دسی منافقت ایکاو ظاہر بانی در اخپل پلار سر یو دیاو او فباطن کی خلاپو یعنی شرک ایکاو نو وکان فی معزلین وہ آغا پر ڈڑا در کشتی بندی خو نوح علیہ السلام اتوی چی منگ سر سور شا ذکر چی نوح علیہ السلام تداغی پا کپر بندی علم نو یقینی علمت نو دویم قولم پسرین داره چی ارکب معنا نوح علیہ السلام تا پتا واچی دا کافر ده وکان فی معزل امام قرطبیوی عن دین ابیه داو پڑڑا باننی دا پلار دا دین نا پڑڑا باننیو یعنی دا پا مشرکانو کیو دا پا شرک کیو پتا و توا نو بیا سوال راغی آغا زور سوال بیا پاتی کی گی چی هر کل نوح علیہ السلام تا پتا واچی دا دویم کافر ده نو بیا سنگ خپل زویتا وی چی ما سر سور شا نو تاس بداغی جواب کئی چی دیده کی اصل مقصد داره چی ایمان راوڑا و بیا منگ سر کشتی که سور شا مو پس سرین لکلی دی دا غیر پارا مثال دا سره یو سره دی بلتا وی چی منزو کا نو ردی سمانا دا چی بیا او دست منزو کا نا نا دا دی مانا داره چی یعنی دا او دست وکا و بیا منزو کا نو دیده کی بیا مانا دا شولا چی ارکب معنا یعنی ایمان راوڑا و منگ سر کشتی کی سورشا وکانا فی معذرین وہ دا پا غڑڑا دا دین دا نوح علیہ السلام نا نوح علیہ السلام اگر طویل چی رکب معنا ایمان راوڑا و منگ سر سورشا ذکری کشتی تا آغا سوکا ورطللشی چی پا آغا کی ایمانی نو تا ایمان راوڑا و بیا منگ سر سورشا لکه یو سړی وای چې تموند وکا نور دې معنی خدا نه چې بیا د سموند وکا نو دې ځکه کوم چې ویلې سور شاینی ایمان راوړه او دې کشته ته چې سوریږي نو هغه څوک به سوریږي چې هغه ایمان نه وړی نو ایمان راوړه دې آیات کې دغه اشکال شته دی او تاسو چې تفسیرونه ګورئ ډېر وضاحتونه دي کې ذکر شوی دي خو اسانه خبره مونږ وکړه ونا دانو خن ابنه او آواز وکنو علیہ السلام فلزی تا وکانا فی معذرین او او اغا پڑڑا دا کشتی باندے دا کشتی نا پیوڑڑا باندے ہو یا بنیر کب معنا ایز ویا سور شاہد منسرا یا دویم معنا وکانا فی معذرین او او اغا پڑڑا دا دین دا نوح علیہ السلام نا نوح علیہ السلام میں چی ایمان راوڑا او سور شاہد منسرا ولا تکم معل کافرین او مکی گتا ملگره د کافرانو د کافرانو ملگره کی گما اغا او خیار ته خبر او کله نو قال اغا تل ساوی اله جبرین پنای بونی سما دی غرتا پنای بونی سما دی غرتا دی غرتا وو خ جم دی وبونه بچما یعصمنی من الماء چې بچ بکی دا غر مال را د وبونه ته چې ډوب بشي نو زه دی غرتا خ جم کنه دی غرتا چې وو خ جم دی وبونه بزه پامن شما نقال ویل نوح علیہ الصلوۃ والسلام لا عاصم اليوم الا لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم ندی دو معنی مفسرین بیان کړی دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا دوانه توجیهات ذکر کړی دي ترجمه ته وق دی آسان دی ګران نه لري الا من رحم لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم یو قول مفسرین دا رچی دا الا من رحم دا رحم نه مراد تیر رحیم دی یعنی آغا اللہ تعالیٰ دیں نوس مانا دا شولا لا عاصم اليوم نشترے بچکو ان کے ننرز من امر اللہ دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا الا من رحما الا من مگر حق ذات رحما چیغ رحیم ذات دے یعنی مہربانی کو ان کے دیں تفسیر قرطبی مانا کری دا الا الرحم اے الا اللہ یعنی دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ بل سوکنن بچاو نشور کولے الا الرحم اے الا اللہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا معنی کړی دا نو من رحمانا مراد الرحیم الرحیم الله رب العالمین تی مراد دے دویم قولم بسرین دار چی دا عاصم په معنا دا معصوم سره دے تاسو لیکل فاعل لذی په معنا دا مفعول سره لکه دافق راضی په معنا دا مطبوق سره او دا استثناء دا دا الا من رحم هذا لا الا فمانا ده لكن سره ده نو بیا مانا ده شولا لا عاصم اليوم نشتره نشی بچ کېدل نشته نشی بچ کېدل نن راځي من امر الله ده عذاب الله تعالی نه الا من رحم مگر هغه څوک چې پاغه باندې رحم وکړل شو لكن من رحمه الله تعالی فهو يعصمه بچا باندې چې الله تعالی رحم وکړي نو هغه بچي امام قرطبی رحمت الله علیه نو عاصم یو پخپل معنا سره ده او دا من رحیما په معنا د رحیم او په معنا د الله تعالی سره ده دویم معنا در چې دا عاصم په معنا د معصوم سره ده نو نشي بچ کېدلی د الله تعالی د عذاب نه الا من رحیما مگر هغه څوک چې الله تعالی رحم وکړي باغ باندې نو بیا بچ کړلی شي د الله تعالی د عذاب نه دواړه معنی امام قرطبی ذکر کړی دي وحال بینهما الموجو راغ لرا پمین دری دوانو کی چفا پکانا من المغرقین نو آغا غرق شو بس یو چفا پی راغ للا دا خبری دنوح علیہ السلام سا کبری بس یو چفا پی راغ للا چفا لار للا بس غسلائی ختم کر امام قرطبی رحمت اللہ علی واقع علی کلی دا ویک شرط دا اللہ تعالی رحم رات للی نو آغا و پاغا یو ما شم مانی و پاغ زنانا مندر آغ للی خو اللہ تعالی دا سی پا قہر کیو اللہ تعالی دا سی پا غصہ کیو چ اللہ تعالیٰ غٹول خلق تباہ کلا او یو زنانا و داغی سر معشومو او آغی معشوم داغی زنانا داغ معشوم سر دیر دیت من محبتو کل چی دا توپان ناغی ننوح علی صلی اللہ سلام دو نو دی زنانا دا معشوم را واغی سر لال لغر تا وختلا دا غر نمائی تا لال او با دا غر نمائی تا مرسیدلی وی دے منڈی منڈی منڈی دا غر سر تا وختلا بچے دا زن سر اور سر کڑے دیں دا غر سر تا مبور سیدلی نو دا زنانا ناس تا وود ری دلا نو دا ماشوم زن سر غی کی راواغی سا اوچتے کا نو دا غر تا اوبر آور سیدلی نامت تا اوبر آور سیدلی نو دی زنانا دا خپل ماشوم پوگوانی کی خوضا پوگوانی کی خوضا اوگے تے مبور سیدلی و اخر دار چرا معشوم پلاس کی اوچت قبر سر بانے اوچت کدا سی دفا سے بس یو چفک راغ لاغم غر کلا پغزے کی معشوم مسر دے او اغزرانا ہم دا اللہ تعالی تباک کلا لو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغرواز ذکر کرے دے فلو رحم اللہ تعالی منهم احدا کچرت اللہ تعالی پدی د نوح علیہ السلام پر قوم کی بچا بنی تر سرات للے ل رحمہ ام صبی نو اللہ تعالی برحم کرے او پا د اللہ تعالی ترس براغل او پا ام صبی باندی د الگ پا مور بن بیا بی رحم راغل خلیکن اللہ تعالی چکل پ غصہ کراشی اللہ تعالی چکل پ غضب کراشی نو بیا د اللہ تعالی د عذاب نه سوک نشی بچ کیدلے امام قرطبی دا واقعہ ذکر کړی دا وقیل یا ارض ابلعی ماکی ویا سما اقلعی وس اللہ تعالی ذکر کړی چې کلا قوم تباہ و برباد شو اللہ تعالی په وبو کې ډوب کړل نو قیل ویل شولا یا ارض یزم کی تیری کا او بخپلې اللہ تعالی طرف نه دا وینا وشولا چیز مکی تخپل یوبا وچی کا دا وبری کمی کا او دا وسی اسمان تو ویل شل چی تدی وبا کمی کا یا ارض بلعی ما کی از مکی تیری کا واپس تیری کا تو بخپلی او اے اسمانا اقلعی تبندی کا بخپلی بس خبر خو خلاص شو خلق تبا شو نو اللہ تعالی از مکی تا امر وک چی تدی دا وبا واپس تیری کا وبا از مکی کم وبا چی وی اغه واپس تیری کړلی او اسمان ته الله تعالی امر وکړ چې نور یوبا مرا وره و غیظ الماء کم شل یوبا و قضی الامر و پیسره وکړل شول د معاملې د عذاب پیسره وکړل شول بس معامله ختم شول واستوت علی الجودی و برابر و درې دغه کشته په جودی غرباندی جودی غرباندی کشته و درې دله وقیل اول شول بعدن هلاکن بعدن په معنا د هلاکن سره دی مفسرین لیکلی دی جودی غر پا کوهستان ارارات کی د موصل خار ته نږدې د عاشورې ورځ و د ورځ باندې نجات حاصل شو نوح علیه السلام د هغه مرګر وته موصل خار دی کوهستان ارارات د یو خار نوم دی دیو زی دیو غر نوم دی جودی غر کوهستان ارارات ته نږدې موصل خار ته نږدې هغه کی راکشته په دغه ځوانه قدرت دله د عاشورې ورځ و دغه وقیل اول شل بعدن مبصرین لیکلی دی دا قیلہ مجهول ذکر شوی دی یعنی دا هر طرف نه دا آوازونه وکړل شول او دا آوازونه ملائک وکړل او دا هر طرف نه ویل شول بعدن هلاکت دی تبعی دا تفسیر قرطبی معنی کړی دا هلاک لهم یعنی دا پارا تبعی دا لقوم للقوم الظالمین دا پارا دا قوم ظالمانو ونادى نوح ربه وواز کنوح علیہ السلام خپل رب ته بنو قال نوویل ربی ارب ازما ان ابنی من اهلی یقینا زوی خودما ازما کورنی نو و ان وعد الحق و یقینا استا وعد حق دا رشتونی دا و انت احکم الحاکمین او تا خفی سلک انکی دا تا خفی سلک انکی دا پیسلی کونکو نا اللہ تعالی و تمخ کیویلی بکنن نوح علیہ السلام تا اللہ تعالی و احلکا خپل احل چرے اغستاغ احل بم بچ کی گی دا اللہ تعالی دا عذابنا نو نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ تا وی چی اے اللہ تعالیٰ زما دا زوی خود ما دا اہل نو یعنی دا خود ما نا پیدا شئے نو نوح علیہ السلام مطلب پدی کی داو چی دا اہل نو مراد چرے یعنی ستا اولادی کورانی بتی مرادی نو اللہ تعالیٰ دا نوح علیہ السلام دا زوی چرے دا خود ما دا اہل نو نو دا سنگ غرق للے شو دا سنگ تباک للے شو و این وعد الحق و یقنن ستا وعد خورشتونی دا رشتیا دا حقیقی دا حق دا و انت احکم الحاکمین و تخخ فیصلہ کونکے دا طولو فیصلو کونکونا نو مقصد دار چی اللہ تعالی زما دا زوی سنگ غرق للے شو دا خو زما دا اہل نو کنا نو قال او فرمیل اللہ تعالی یا نوح و اے نوح علیہ السلام انہو لیس من اہلی کا یقینن دا غزوی خستا دا کورنین نو ولی زکا انہو عمل غیر صالح یقینن دا عمل خو نیک نو انہو عمل غیر صالح دا عمل خو چرے اگر نیک نو دا خو ډیر بد عمل انسانو دا خو کافرو نو تاسو په دې باندې پوه شولای کنه نوح علیہ السلام یو معنا غستیو او دا الله تعالی مقصد دا خبرې نه بلو دا الله تعالی مقصد دا و چې ستا اهل هغه چې ستا تابعداران یعنی مؤمنان مسلمانانی او دا نوح علیہ السلام مقصد دا و چې دا اهل نو مراد دا چې معنی سو پیدای دا به تی مرادی نو ذکر خبر اوکلل الان کی اهل یعنی خپلوان او کورنۍ هغه دي چې هغه په دین کې تابعداري چې په دین کې تابعدار نه وي هغه اهل او هغه آل نه دي آل النبی اتباع ملته من الاعاجم والسودانی والعربی لو کان آله آل قربته فليصلي المصلي على طاغي ابي لهبي خپلوان هغه دي چې تابعداري د پیغمبر او چې پیغمبر تابعدار نه وي نو اگر پیغمبر علیہ السلام خپلوان نه دي زکه که شرطا دی ته خپل ولې کېدل چی دا نسب خپل دي نو بیا خو بکاردار چی په درود کې درود ولې کېدل په ابو لهب باندې اللهم صلی علی محمد وعلى ابي لهب یا پکارو زکه هغه د نبی علیہ السلام خپل ترو خو لیکن خپل دي ته نه ولې کې استانه سبي تر دي او استانه سبي ورور دي یا زوی دي نه آل النبی اتباع ملته چې د پیغمبر تابع دغه ملت تابع نو آل او اهل دغه ده نو دې دې کې الله تعالی هم دا خبر او کړل دې دې کې بعضی مفسرین یو خبره کړی ده ابن کثیر او امام رازی او تفسیر سراج المنیر پاغه باندې سخرت کړی ده نو هغه و سره تاسو زده کړئ بعضی مفسرین دې دې کې خطا شوی دی و انه عمل غیر صالح و مراد دینا چې دا نوح علیہ السلام دا زوی ولدی زیناو دا نوح علیہ السلام نه پیدا نو بلکې دا ولدی زیناو دار زنا نه پیدا شوی په دې کې د انبیاء علیہ السلام توهین دی دا دغه خبره صحیح نه ده تاسو تفصیلی رد د پاره وګورئ ابن کثیر پاغه مندرت کړی دی دا سی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پاغه مندرت کړی دی تفسیر سراج المنیر پاغه مندرت کړی دی نو دا معنی چې هر چا کړی په کم تفسیر کې لمخې دراغله نو دا به سره نه مانی ځکه دې کې د انبیاء علیه السلام توهین دی انه عمل غیر صالح د دین مراد دار چې دا ستا تابعدار نه دی مشرک دی او ستا د ملت او ستا د دین نه دی دا معنی ده فلا تصلنی نو تا دعا مغواړه زمانه ما د هغه چا په واره کې لیس لکه به علم چې نه ستا لپاره لکه د هغې په ایمان لکه ستا لپاره به د هغې په ایمان منه علم یقیني علم نوح علیہ السلام ته الله تعالی ادب بیان ک وی بیا را پاره سوچ فکر کوا چې ستا د پاره علم یقینی د چا د ایمان په واره کې نه نو بیا د هغه په واره کې زمانه دعاګانې مغواړه او زما سره د هغه په واره کې خبرې مکوا انی اعذک یقینا نصیحت کوم تا ته انی اعذک یقینا من کوم تا لره ان تکونه من الجاهلین دې را پاره چې ته نشی د نه پویانو د ډلینا الله تعالی دې لپاره دې منه کوم درې خبرونه او په دې باندې دې پوهه کوم چې چرته د ناپوې کارونه کیویا قال او پرمل الله تعالی ربي اني اعوذ بك يا رب زما یقینا پناي غوړم زه بکا پتا سره ان اسرکا چې زه غوړم ستانه ما ليس لي ما د هغه چا په واره کې نه دعا غوړم ليس لي چې نشته زما زما لپاره به دغه په ایمان باندې علم او علم یقیني وإلا تغفر لي أو كتب ما تبخنا ونكي وترحمني وما بن رحم ونكي أكون من الخاسرين نشم بزاد تاوان تاوانيانونا زب تاواني شما بس خلق له جوړه شولا بیا د پیغمبر فبارکی تغفر لي أو ترحمني لفظ بو مندا نو دیده کی تفسیر کا شاپ او دغه سی تفهیم القران او نور او بازی علماء لیکلی دی و نوح علیہ السلام چری هغه گناه کړی دا او د جهل کارې کړو د جهل کارې وای کړو او بیا د الله تعالی نه بخنه غواړي چې الا تغفر لي وترحمني نو تاسو ته مخکې ما بار بار ویل پیغمبر چې د الله تعالی نه بخنه غواړي او یا د الله تعالی د رحم سوال کوي نو دا تعبدن دی دا د عجز د وجه نه کوي بس د الله تعالی پیغمبر چې د الله نه د دعاګانې کوي نو دا د هغه عبادت دی دا دلیل په دې باندې نه شي د ګناه کړی ده او مخکې تاسو ته ما دا بار بار خبر کړی ده تفسیر سراج المنیر په دې ځای کې دا کم څه چیرې تمویل دا تفصیل هغه ذکر کړی دی یعنی مغفرت غوښتل یا رحم غوښتل دا دلیل د ګناه نه دی د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام بلکې دا د عبدیت د وجه نه کوي دا عبادت دی دا قیل یا نوح بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک وَأُمَمًا سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ دی آیت کی بشارت ذکر کی گی نوح علیہ السلام تا او دا سو بشارتون اللہ تعالی ذکر کی قیل اویل شول یا نوح و اینوح علیہ السلام احبت بسلامین کس چطا دی کشتی نا پا سلامتیا باننے سلامتیا دیوی پتا بانی مننا زمانگ دا طرفنا و برکاتینا علیکا و برکتون دیوی زمانگ دا طرفنا پتا باننے و علا اممین او پا اغا امتونو ماننے پا بعضی اغا امتونو ماننے مین من معاکا چا پیدا کی گی با دا حقا چانا معاکا چا غستا سر دی ستا سر جی کم خلق سوار شوی دی نر دین چا رستو کما امتونو پیدا کی گی نو پاغی بانی مزا برکتونو کما دا پاغی بانی خیرونو لیگما و اممون او نور دیر امتونو دی سنو متعوم چا مزیر دنیا باور کما دا غی تا سم یمسو هم مننا بیا به اور اسیگی اغوی ته زمونږ طرف نه عذاب نه لیم عذاب درناک دا بشارت ذکر شو نوح علیه السلام ته زاده کشته نه کوشه د کشته نه نوح علیه السلام کوشو الله تعالی او ته تابانی برکاتی و علا اممن او په هغه امتو په بازی هغه امتون باندې مم من چې پیدا کیږي به هغه چانه معاکا چې ستا سره دی ستا سره چې کم کسان سوار شي یو نور دین با بعضی امتون داسی چې الله تعالی او پاغي باندې سلامونه او برکات دیږي و اومن او نور ډیر امتون دي سن امت یوم الله تعالی په مزید دنیا باور کوم غاغي ته بیا غور سیږي ته زمونږ طرف نه عذاب درناک نشاره شول دی ته چې ستا سره دا کم کسان سوار دي او ستان ورستو کم خلق پیدا کیږي او د دین کم نسلونه راځي نو بعد او پاغي کې نیکان دی الله تعالی په خیرونه برکتونه نازلې نو بعضی باغی چی اغا با دا اللہ تلا دا دین مخالفی نو اللہ تلا باغی تا عذاب ورکی طول با یو شند کنی دقی تا اشاره شولا تلک من انباء الغیب نوحیه الیکا دی آیت که اللہ تلا ذکر کئی صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر دا رشتون پیغمبر دے زکا دا نوح علیہ السلام دا واقعہ پا وقت کی دا پیغمبر علیہ السلام موجود نو او تاستر اغا صحیح واقعہ بیان کلن نو اشاره ده دی تجدارشتونه پیغمبر دی دت الله تعالی وحکایه تلکا دا مذکورا چې دا مخ کې سو بیان شول مین انباء الغیب دا بازی دا خبرونو د غیب نه دی وحی کوم غتا ته ما كنت تعلمها تنه پویلې پدې باندې انت تا ولا قوم کون قوم سامن قبل هذا مخ کې ردی وحنا د دې قران نه مخ کې ته پدې باندې نه پویلې پس بیر صبر کوا ان العاقبۃ للمتقین یقینا خان انجام د پاره د پرهیزګارانو دی بس ته انتظار کوا صبر کوا خیستان انجام د پاره د پرهیزګارانو دی ته په منه پویدلی الله تعالی واستا قوم په دیوانې نه پویده مفسرین لیکلی دی په دې کې اشاره ده ته چې يهود او نصارا پر حالات باندې پویو ځکه اهل کتاب دی هغه ته کتاب راغلو الله تعالی څنګه سو واقعیت هغه ته بیان کړی پس بیر صبر کوا ان العاقبۃ للمتقین یقینا خان انجام د پاره د پرهیزګارانو دی اخیره انجام چاغه د جنت انجام دی د قیامت انجام دی و الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دویم دلیل نقلی د پاره د اثبات د توحید واقعه د هود علیه السلام بیانې او ودی کی مشاره ده چې د الله تعالی دین داسې بیان کړي لکه هود علیه السلام چې بیان کړي دا واقع ذکر کیږي په تور د دلیل نقلی د پاره د شجاعت د بهادری ورکی الله تعالی د عید حق له دا واقعیت مخکې ویل شوی دی و الى عاد سورۃ الاعراف کې پوره تفصيلات ویل شوی دی بیا بم درازی و الى عاد نو لګلې مونږه ارسلنا الى عاد سبق آسان دی و الى عاد نو لګلې مونږه عادیانو ته اخاه مرور د یهود علی السلام قال یا قوم اعبدوا الله نو ویلی آغا اے قوم ازما بندگی خاص کی دا اللہ تعالی دا پارا تفسیر مداری کڑی مانا کڑی دا اعبد اللہ وحدوہ اللہ تعالی یکیو وگنائی مالکم من الہ نشتر استاد دا پارا سوک حاجت پر کون کے سوا دا اللہ تعالی نا ان انتم الا مبترون نئے تاسو مگر دروغ جڑون کے پا اللہ تعالی بننے مبترون دروغ جڑوئی پا اللہ تعالی بننے هر مشرک دا پا اللہ تعالی بن ابترا کئی تفسیر مدارک مانا کری دا ان انتم الا مفترون با اتخاذکم الاوسان لہو شرکا تاسو دا بوتان دا اللہ تعالی سر شرکان کوئی با اتخاذکم الاوسان لہو شرکا تاسو دا خپل بوتان او دا خپل معبودان دا اللہ تعالی سر شرکوئی پا دی کی تاسو پا اللہ تعالی بن دروغوائی یا قوم یا قوم از مالا سرکم علیه اجرا زن غوار مستاسونا پا دی بایان ما نسب ادلا و مزدوری ان اجریا ندا مزدوری زما الا علی اللذی مگر پا غزات پا ندافت ورنی چیزی فیدا کریم افلا تعقلون نو آیا تاسو دا عقل نکار ناخلی تفسیر مدارک مانا کری دا افلا تعقلون دا رسما ندا یعنی از ترون نصیحت من لا یطلب علیها اجرا تاسو تا آغا سوکا نصیحت کئی چی آغا دن اجر و مزدوریم ناخلی ہاں آغا ثواب او اجر صرف دا اللہ تعالی نغواڑی افلا تعقلون تاسو عقل ندرے چی پدی بیان دن ساخلی هم نا او بیان دا اللہ تعالی دا خبر نمانی اللہ لذی پتورنی سوا دا آغا ذات نا چی آغا دا پیدا کرے ما افلا تعقلون نو آیا تاسو دا عقل نکار ناخلی ویا قوم استغفرو ربکم ثم توبو الی ویا قوم یقوم زما استغفروا ربکم بخنا وغړی د خپل رب نه په جواب باندې ثم توبو الیه او بیا توبو باسه الله تعالی ته بدل باندې یرسل السماء علیکم مدرارا راو برای په تاسو باندې د اسمان نه باران بر باندې راو برای مدرارا د ضرورت مطابق مخکیم د دې وضاحت ذکر شوی استغفار تعلق ساتی د جبی سره ثم توب الیه دا تعلق ساتی د زل سره په جواب باندې الله تعالی نه استغفار واړی په زل باندې الله تعالی ته توبې وباسي اوس د استغفار په دی ذکر کې الله تعالی یرسل السماء علیکم مدرارا نراو بلیږي راو بوري الله تعالی په تاسو باندې باران مدرارا د ضرورت مطابق امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کری دا پی ہی معنی تکثیر پدے کی معنی دا تکثیر دا مدرارن یعنی ډیر باران دا ضرورت مطابق و یجدکم قوتن الی قوتکم او زیاتی بکی تاسو دا قوت الی قوتکم سرد طاقت ستاسونا ستاسو چرا کم طاقت دے اللہ تعالی بلا دا طاقت نورم زیاد کی و یجدکم قوتن الی قوتکم نظیف معنی بانی دان پویے کئے امام قرطبی مانا کړی دا شدتن الی شدتکم تاسو خوسی او وسماسی دا سخلکی مضبوط خلکی الله تعالی هم نورم مضبوط کی بل مانا ذکر کړی دا مفسرین دام ذکر کړی دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اغه وی دا علی ابن عیسی مانا کړی دا عزن الی عزکم و یزیدکم قوتن الی قوتکم الله تعالی واستاسو عزت زیات کی سره د نور عزت نه الله بدل دا عزت نورم زیات کی درم مانا کړی دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ و امام عکرمه مانا کړی دا ولدن الی ولدکم استاسو اولاد به الله تعالی زیاد کی اولاد به الله تعالی زیاد کی استغفار وای توبه وباسه الله تعالی ته نو الله تعالی به اولاد زیاد کی تفسیر مدارک ته دیکھی یو ډیره بهترین خبر کړی دا و حسن ابن علی رضی الله تعالی عنہ چې د نبی صلی الله علیه وسلم نو سیره حسن رضی اللہ تعالی عنہ وی آغا پا وفد کی تلیو دا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خواتا دا تفسیر مدارک لکلی دی بیئی کتلی شی دیر خوندور خبر دا وی حسن رضی اللہ تعالی عنہ چی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ زویو وی دا پا وفد کی تلیو دا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خواتا دا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پا باڑی گاڑانو کی پاغی پا پہردارانو کیو سڑیو حسن رضی اللہ تعالی عنہ تیویل انی رجل زو مال ولا یولد لی زدیر جات مالدار سڑیم خلیکن زما اولاد نو پیدا کی گی نو علمنی شیئن یرزقن اللہ ولدن ما تداسی وزی پو خایتا دا نبی علیہ السلام نو سی نو ما تداسی وزی پو خایتا اللہ تعالی ما تا اولاد را کی وی زدیر مالدار ایم خلیکن زما اولاد نکی گی نو ته د نبی علیہ السلام نو سی ما ته داسې وظیفه وخای چې ما ته الله تعالی اولاد راکی فقال الحسن علیک بالاستغفار حسن رضی الله تعالی عنه هغه ته الاستغفار ډیر وایا استغفار ډیر وایا هغه استغفار شروع کړه بکانا یکسر الاستغفار هغه استغفار ډیر زیات وایا حتی ربما استغفر فی یوم واحد ب700 مره وې کله به دومره استغفار به وای چې د یوې ورځې به وسو کړه ته استغفار وای حسن رضی الله تعالی عنه ته د وظیفه ورکړې و په ولید له 10 بنینه الله تعالی ول صرف لس زامن ورکړل تفسیر مدارک د غلی کړی دی د استغفار په دې ډیر زیات دی نو دې آیات کې الله تعالی دا ذکر کوي یو معنا سو قوتن الی قوتکم ولدن الی ولدکم ستاسو اولاد به الله تعالی زیات کی نو چې کله هغه استغفار شروع کړ د وی ورځی په ورځ کې به وسو کرته استغفار وای الله تعالی ول لس زامن ورکړل ولا تتولوا مجرمین او مگر دا ولا تتولوا مخ مگر دا تاسو مجرمین جرم کون کی تفسیر به زاوی معنی کړی دا مجرمین یعنی مصرین علی اجرامکم تاسو همیشه لپاره پر خپل جرم باندې مفاد کیږي نو قالو ویل ویل قوم د هود علیہ السلام یاهود یهود علیہ السلام ما جئنا ببینتین تانه دی راوړې مونږ ته اخکار دلیل دی راتنه دی راوړې دای د زده او د عینات د وجنه د خبر او کله وما نحن بتاركي آلهتنا او نوی مونږه پر خودون کې د خپل مددګارانو عن قولک استاد وینا د وجنه ته چې مونږ درا وینا کې نو استاد وینا د وجنه مونږه د خپل الهه او د معبودانو عبادت نه پریږدو وما نحن لك بمؤمنين او نوی مونږه واستا خبر باندې باور کوونکې سب خبر باندې مونږه باور او اعتماد نکو تفسیر سمرقندی معنا کړی دا بمؤمنین لا نصدقك بانك رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ دې خبره تصدیق نکو چې ته د الله تعالی پیغمبر او الله تعالی مونږ ترا لېګلې دا خبره مونږ نه منو لا نصدقك بانك رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسیر سمرقندی دا معنا کړی دا ان نقول نو مونږ الا اعتراك مگر دا خبره چې رسول دې تا ته بعض الهتنا بعض مددګاران زمونږه بیسو ان تکلیف ادینه مراد مرض د دماغ و دی ته چې دا ګړې وړې وې هود علی السلام ته دا خبره وکړه وې ترا ګړې وړې خبرې کې نو مونږ ستا په وار کې دا خبره کو چې زمونږه بعض زمونږه خدایانو چې تا ته ټکر رسولې دا ستا دماغ خراب کړی دی ستا په دماغ کې څه فرق راغلی دی ستا په دماغ کې څه شل شوی دی نو قال ویلهود علیہ السلام انی اشهد الله یقینا ذا گواکم الله تعالی لرا وشهد تاسم گواشی انی بری او مما تشریکون یقینا ذا جدایما زبی زارم دغسنا چې تاسو شریک کوئ د الله تعالی سره دا ډیر شجاعت د هود علیہ السلام وای دا چې تاسو ما ته لیوانې وای چې ستاسو دماغ خراب دی نو دی باندې پوه شئ چې ما ستاسو نه وای کاټ دی نو من نه وای کاټ دی بس من دونه سوا د الله تعالی نه پکی دونی تدبیر او منصبې جوړ کې ما ته جميعا ټول په یو ځای باندې تفسیر ابن کثیر وی جميعا سمانه ده یعنی انتم و الہتکم تاسو او تاسو خدایان چې زما په خلاف باندې منصبې جوړ کې ثم لا تنذرون او بیا مهلت مرا کوي ما ته مهلت مرا کوي او زما په خلاف باندې کوم منصبې جوړول شي نو بس هغه منصبې جوړ کې انی توکلت علی الله دا علت دی او دلیل دی لپاره د ما قبل ز استاسو نه یریګم نه دوسی ماتا مهلت مرا کوي دا ولی زکه انی توکلت علی الله یقینا ما ځان سپارل دی په الله تعالی باندې ربی چې ما رب دی او ربکم و او استاسو رب دی تفسیر قرطبی معنی کړی دا انی توکلت علی الله رضیت بحکمه و وثقت بنصره انی توکلت علی الله یقینا ما ځان سپارل دی په الله تعالی باندې رضیت به حکمه زد الله په حکومت د الله په فیصلو باندې راضی ما او وثقت بنصره او زما د الله تعالی په امداد باندې اعتماد دی ما سره به الله تعالی امداد کوي ربی رب زما دی او ربکم استاد رب دی ما من دابت نشتره هیڅ یو زنده سره الا هو اخذ بناصیتها مگر الله تعالی نیون کې دی دا تندید ویختو دا غینه د وچولی د ویختو دا غینه ان ربی علی صراط مستقیم یقینا زما رب په غلار برابر باندې دی دی دا باندې بزن پوی کی دا دویمه جمله او دا دریمه جمله دی آیات کې درې جملې شولې یو انی توکلت علی الله ربی و ربکم دویمه جمله ما من دابتن الا هو اخذ بناصیتها نو دریمه جمله ان ربی علی صراط مستقیم در دویم جمله سم مقصد ده نشته ره هیڅ یو زنده سره مگر الله تعالی نیون کړي اغیل رب ناس ویتی ها د تندید اغینه د تندید ویختو د اغینه رسمانه ده الله تعالی څوک د تندید ویختو نه نیولې دي او دا به تین ذکر شوی دی نه هر یو زنده سره نو هر یو زنده سره خو الله تعالی د تندید ویختو نه دی نیولې دی معنی سره تفسیر مدارک معنی کړی د ډیره بهترینه دغه الفاظان سره ولي کوي پیدا ورته درکی ما من دابتن یعنی کل دابتن پی قبضته و ملکه و تحت قهره و سلطانه د دې معنی دا دا ټول زند سر چری دا کل دابتن فی قبضته دا ټول د الله تعالی په قبضه کې دي و ملکه او د الله تعالی په بادشاہی کې دي و تحت قهره و سلطانه او دا ټول د الله تعالی د قهر او د سلطان او د بادشاہی نه لاندې دي د دې معنی دا ټول زند سری الله تعالی د تندین نیولې دي د سمانه دا یعنی دا ټول سيزونه د الله تعالی په قبضه کې دي امام بزاوی رحمۃ اللہ علیہ دا معنی کړی دا وای هو مالک لها قادر علیها یعنی الله تعالی دا غی مالک دی الله تعالی په دې باندې قدرت لرون کړي هر زند سر چې دی د الله تعالی د قدرت نه لاندې دی په الله تعالی باندې قدرت د پاس نه دی ابن کثیر هم دا معنی کړی دا تحت ملک و قهره و سلطانه دا ټول مخلوقات د الله تعالی د سلطنت او د الله تعالی د بادشاہی نه لاندې دی تحت ملکه و قهره و سلطانه د الله تعالی د بادشاہی ان دالان دی خلق دی دا ټول زنده سر چری دویمه جمله مانم دا بیان شولا درېمه جمله ان ربی علی صراط مستقیم یقینا زما رب چری په برابر الار باندې نه درې سمانه ده الله تعالی په برابر الار باندې نه نو دا جمله مشکل ده دی باندې ځان پوهه کړئ تفسیر فتح البیان معنی کړی دا ان ربی علی صراط مستقیم ان ربی علی العدل علی صراط مستقیم سمانه ده الله تعالی په عدل او په انصاف باندې ټینګ پاتې دی الله تعالی عادل دی الله تعالی عدل والا ذات دی ان ربی علی صراط مستقیم یعنی ان ربی علی العدل الله تعالی چې عدل او انصاف والا دی تفسیر فتح البیان دغه معنی کړی ده تفسیر سمرقندی معنی کړی ده ان ربی علی صراط مستقیم ان ربی علی الحق زما رب چې هغه په حق باندې دی رب چې کوم طرف ته دعوت ورکوي نو هغه حق دی ان ربی علی صراط مستقیم یعنی ان ربی علی العدل دویم معنی ان ربی علی الحق تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی ده امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی ده ان ربی علی صراط مستقیم ولا خلل فی تدبیره ولا تفاوت فی خلقه د الله تعالی په تدبیراتو کې څه خلل او نقصان نشته او تفاوت نشته د الله تعالی په مخلوق کې د لا خلل فی تدبیره ولا تفاوت فی خلقه دغه معنا ده ان ربی یقینا رب زما علی صراط مستقیم په برابر لار باندې په ان تولوا نو کتا سو مخو ګرځوي نو دې په عبارت کې تقدیر دی جزاء د ان فر حذف ده فلا ملام علی یا فلا اسم علی ما ونس گنانشتره زکه وقد ابلغتکم دا دال بالجزاد ما منی گنا زکه نشتره فقد ابلغتکم یقینا ما رسولی دی تاسو ته ما ارسلت به اغه پیغامونه چې زره لګلې شویم په غیمن الیکم تاسو ته ما خپل ذمہاری ادا کړله ما د الله تعالی دین تاسو ته ورسو تاسو یې نه منئ نو اغه تاسو ګنا ده ما منی ګنا نشتره ويستخلف ربي قوما غيركم او رستو براولی رب زما قومن بل قوم غیرکم ساسونا سیوا اللہ تعالی بتا ستبا کی اللہ تعالی بل قوم پیدا کی ولا تزرونه شیعا او ضرر نشی رسولی تاسو اللہ تعالی تحیط ذرا ان ربی علی کل شین حفیظ یقینا زما رب ده هر چیز ساتنک ان کے لیں حفیظ یعنی اللہ تعالی ستاسو ده اعمال ساتنک ان کے لیں او هر یو شید اللہ تعالی پا علم و ده اللہ تعالی پا قدرت کریں ولما جاء امرنا كل چراغ عذاب زمونگا نجينا هودا نوجكمونگا هود عليه السلام والذين امنوا ما هو كسان چې ایمان راوړ او د هود عليه السلام سره برحمت منا په خپل خاص مهرباني باندې پیغمبر دمر اختیار نه لري چې ځان د الله تعالی د عذاب نه بچ کی خدا الله په مهرباني باندې هغه بچ کی ونجيناهم من عذاب غليظ او بچ کړل مونږ هغه د عذاب سخنه د سخ عذاب نه الله تعالی بچ کړل سوره حم میم سجده کې وراشي په هود علیہ السلام په قوم باندې الله تعالی سه عذاب راوسته نو دې کې ویل کې ونجیناهم من عذاب غلیظ اغه عذاب غلیظ څه شی او اغه سیلې و سورې حم میم سجده 14 نمبر آیت کې ورآشي دا سه سورۃ الحاقاش په 5 نمبر آیت کې ورآشي سیلې په الله تعالی وچلوله سیلې چلیدله داس یو زی پاتینه شو چاغی تا وسیله ور نه رغله بلکې دیو ټول چره کانهم اعجاز نخل منقعر الد کې وراشی د دیو خغت کټ بدنونو داس را اور زید لکا د لکه سرنګی چې د کجوری د تنیر اور دیږي نو دغه سی الله تعالی را اور زول وسیله باندې الله تعالی توکل او تلک عاد جهدو بی آیات ربهم دغ عادیانو چې انکار کړو د آیاتونو درخ پلنه وعصوا رسله او نافرمانی کړو د خپل پیغمبرانو وتتبعوا امر او تابعداري کړو دیو امر کل جبارین د طریقې د هر سرکش عنید زدی او عنادی دا غي تابعداري کړو د الله تعالی تابعداري نه وکړي جبار دې ذکرغه مخکره ته ما معنی کړو دی حوالی مرتم ویلې وې دی امام قرطبی رحمت الله علیه معنی کړی دا جبار چاته ویلې کی جبار هغه چاته وی چې هغه د هیچا قانون په خپل ځان باندې نه مني او هغه کافری امام قرطبی د سیمانه کړی دا کل جبار اتواغی الذی لا یقبل الحق ولا یزعن له وی تواغی جبار چاته وی اتواغی هغه تواغوتی ته وی هغه تواغی او سرکشه ته ویل کیږي الذی لا یقبل الحق حقا من قبلی ولا یزعن له او حق تا غاړم نګدی بس چې حق ته غاړه نګدی د الله تعالی قانون ته غاړه نګدی او خپل قانون په خلکو باندې په زور باندې مناوهی هغه تورې کیږي جبار اتواغی الذی لا یقبل الحق ولا یزعن له امام قرطبی دغه معنی کړی ده تفسیر المنار معنی کړی ده ډیره بهترینه معنی ده وای جبار چاته ویل کیږي القاهر الذی دا هغه زورور انسان ته وی یجبر غیره علی اتباعه چې خپل تابعداری باندې خلک په زور باندې مجبوره کوي خپل تابعداری په خلکو باندې په زور باندې مناوي چې زما تابعداری وکوي بل قهر والازلال او دا څوک چې خپل ځان تابعدار ګرځي نو هغه ذلیل غني او په قهر سره په غلبي سره په زور سره دته ویل کیږي جبار دته ویل کیږي القاهر الذي يجبر غيره چې بل څوک مجبوره کوي علی اتباعه په خپل تابعداری باندې بالقهر والازلال په غصه په قهر او په زور بالازلال او غزل لکی په دی باندې تفسیر المنار دا معنا کړی وتعود تابعداری وکلا کل امر کل جبار د طریقې د هر سرکشه عنید زدی او عنادی نو د الله خبره ونه منله د الله تعالی پیغمبر خبره ونه منله او د خپل مشرانو خبره ونه منله واتبعوا في هذه الدنيا لعنه او پر لپسې ولې ګلې شو پدی دنیا کې لعنت او یوم القیامت او قیامت پر ورځ باندې په دنیا کې هم پدی باندې لعنت شو او قیامت کې هم پدی باندې لعنت دي الا ان عادا كفروا ربهم خبردار یقینا عادیانو انکار کړل د خپل ربنا الا بعدا خبردار بعدا لعاد تبعید العادیان د فارق قوم هود یا قوم د هود علی السلام الله تعالی قوم د هود علی السلام تبعک دا واقعې د کوم ذکر شول مخکې سورۃ الاعراف کې مده تفصیل بیان شوی ورستو ودا بیا مرضی دا مشهور انبی علی السلام دی د دې واقعیت قران کریم کې دا بار بار راځي نو سبق آسان دی کوم دې چې آسانی دا غینه به تیریګو یو سبق ویل شوی دوه ځله ویل شوی نو لګوب کې منډو هو درې موقع الله تعالی ذکر کوي د صالح علیه السلام دا واقع مخکې بیان شوی ده ویلا ثمود ارسلنا الی ثمود لیکل او مونږه سمودیانو ته اورور دغه صالح علیه السلام قال یا قوم اعبدوا الله نو دوی له قوم دما بندگی خاص کړي د الله تعالی لپاره مالکم من الہ غیره نشته استاد لپاره حاجات پر کون کی سوا د الله تعالی نه هو انشاکم دغه الله تعالی پیدا کړی تاسو من الارض د زمکینه واستعمرکم فیها والله تعالی باد کړی پای کی الله تاسو د زمکینه پیدا کړی دری سمانه ده مخکې مې تر دې دوه معنی کړی وی دغه کې ورته بیا ویم صالح علیہ الصلوۃ والسلام فلقوم طویل تاسو الله تعالی د ځمکې نه پیدا کړی یعنی تاسو انشاکم یعنی انشا اباکم الله تعالی تاسو پلار آدم علیہ الصلوۃ والسلام د ځمکې نه پیدا کړیو یا بل معنا په سرین ذکر کړی دا انشاکم من الارض یعنی فی الارض الله تعالی پیدا کړی تاسو پر ځمکې کې نو من الارض نه بلکې فی الارض پر ځمکې کې الله تعالی تاسو پیدا کړی نو سیدا هر یو انسان پزمکه کې پیدا اینو یو درېم معنا تاسو ته مخکې کړی و انشاکم من الارض الله تعالی پیدا کړی تاسو د زمکینه یعنی هر یو انسان د ځمکې نه پیدا دی، ځکه پر ځمکه کې خوراکونه کیږي، سبزیانې کیږي، غنم دی، جوار دی، سبزیجات دی، هغه انسان استعمالی او داغه انسان چې داغې نه نطفه پیدا کیږي او داغې نطفه نه بیا انسان پیدا کیږي. نو هو انشاکم من الارض، الله تعالی تاسو د ځمکې نه پیدا کړی. نو د ځمکې نه پیدا څه مطلب دی؟ درې معنی مې راته وکړلې. واستعمرکم فیها، الله تعالی آباد کړی تاسو په دغه ځمکه کې. فاستغفروه، نو بخنه غواړی د الله تعالی نه. دو معنی برته کوم دی چې مخکې بار بار د معنی شوی دی. فاستغفروه، بخنه غواړی د الله تعالی نه په جبی سره، ثم توب الیه، او بیا توبه وسه الله تعالی ته په ځله سره. تفسیر جلالین یو بل معنی ته اشاره کړی ده. فاستغفروه د استغفار نه مراد چیرې، یعنی شرک پرې خودل مراد دی، او ثم توب الیه د دینه مراد رجوع به طاعت مراد ده. نوس معنی ده سره فاستغفروه، بخنه غواړی د الله تعالی نه من شرکی، پدې شرک اول باندې چې شرک هم کړی دی، د الله تعالی نه بخنه غواړی. ثم توب الیه، ارجعوا الیه بالطاعه، او الله تعالی ته ورګرځي په اطاعت سره. یو ګناه پرې خودل دی او بیا یو الله تعالی ته ورګرځیدل په اطاعت سره، نو په استغفار کې اشاره شو له ګناه پرې خودل ته. او ثم توب الیه، ثم ارجعوا الیه بالطاعه، بیا الله تعالی ته ورګرځي په اطاعت سره، د الله تعالی ته بيداری وکړي. ان ربی، یقینا رب زما قریب، نزدې ذات دی، مجیب، قبل ان کے دعا دی. قریب سمانه ده او مجیب سمانه ده. نو علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترین معنا کړی ده. دا الفاظ چې سره ونه لیکي نو بیا به د الله په باره کې بلبل سوای. نو خدار چیز ان پوهه کوي پرې ون. ان ربی، یقینا رب زما قریب، قریب الرحمت، مجیب، مجیب لداعیه، دا الله تعالی رحمت چې رغه نزدې دی، مجیب لداعیه، او الله تعالی د دعا کوونکی دعا قبل ان کې نه. دا ترجمه مې زکه وکړه چې مونږه دا بار بار دا خبره کوو چې الله تعالی په عرش د پاسه استوا کړی دا. قران کریم ډیر آیتونه په دې باندې دلالت کوي. نو ست دې کې تاسو دا معنی کوي چې الله تعالی نږدې دی. نو څنګه الله تعالی نږدې دی؟ الله تعالی خو په ووم اسمان د پاسه، الله تعالی په خپل عرش باندې د پاسه دی، استوا یې کړی دا، کما یلیق بشانه. نو تاسو ته قریب، یعنی قریب الرحمت، مجیب لداعیه، دا الله رحمتونه نږدې دی، او الله تعالی نشي څوک دعاګانې غواړي، الله تعالی دعاګانې قبلی. علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ د قمانه کړی ده. بل معنی ذکر کړی ده، دا تفسیر قاسمی بل معنی کړی ده، اغم دا معنی ده. وای قریب الرحمت لمن استغفره، دا الله تعالی رحمتونه نږدې دی هغه چاته چې الله تعالی نه بخنه غواړي، او مجیب دعاءه بالقبول، څوک چې الله تعالی نه دعاګانې غواړي، الله تعالی دعاګانې قبلی، مجیب دغه معنی ده. او قریب، یعنی قریب الرحمت لمن استغفره، څوک چې د الله تعالی نه استغفار غواړي، الله تعالی او تنزدې دي، د الله تعالی رحمت او تنزدې دي، مجيب دعاءه بالقبول، او الله تعالی اجابت کوونکې رده د دعا، یعنی قبلونکې رده د دعا دي. تفسیر قاسمی دغه کړی دي. امام قرطبی هم دغه معنی کړی ده. قال یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اتنهانا ان نعبد ما يعبد كما ما يعبد اباؤنا. دې کې اوس ذکر کړي جواب د قوم د صالح علیه السلام. قال ویل هغه قوم، ویل یا صالح و یا صالح علیه السلام، قد کنت فینا مرجوا، یقینا قد کنت، یقینا ویتا فینا په مونږ کې مرجوا، چې امید لرلې شوستانه د خیر. قبل هذا، مخکې لدینا، مفسرین لیکلي دي نوح علیه السلام، الله تعالی چې ته پیغمبرینه ورکړی دا غینه مخکې بهترین اخلاق یو، مسکینانو سره به امداد کاو، دغه سی بیمار پرسی به کوله د خلکو، یتیمانانو باندې به ترس کاو. نو کله چې د دین دا خبره وکړه، د دین خو مخکې پیغمبر نه وکنه، نو کله چې الله تعالی او ته پیغمبري ورکړه او د دین خبره وکړه، نو قوم او ته ډیر عجیبه خبره وکړه، وستانه خو مونږ ډیر جات خو امید ساته، او ته جدي او سم نس بدل شولې. نو دا آیات دلیل لپاره باندې چې کله چا د الله تعالی د دین د دعوت خبره نه کړی، د الله تعالی دین یې صحیح نه بیان کړي، نو خلک د هغه عزت هم کوي، خلک د هغه احترام هم کوي، هر څه کوي، خو کله چې حق خبره وکړه، نو ډیر خلک د هغه بیا خلاف شي، وستانه خو مونږ ډیر تم لرله چې ته ډیر ښه سړی او تا دا څه شروع کړل، تا خو جره زمونږ د پلار او د نیکه طریقې نه دی خلاف وکړه. قال دویل یا صالح، یا صالح علیه السلام، قد کنت یقینا توی فینا فمن کی مرجوان، چې امید لرلې شو ستانه د خیر ستانه د پیدو خیر لرلې شو ستانه د پیدو امید لرلې شو چې ته به ډیر زیات ښه سړی قبل هذا مخکې دینه اتنهانا آیت اتنهانا ایتمنا کې مونږه ان نعبد د بندګۍ د هغه چانه ما یعبد آباؤنا چې بندګۍ کوله زمونږه مشرانو مونږه خو چې ته زمونږ د پاره ډیر خدمت وکې زمونږه د پلارو د نیکه طریقه به ته مونږ را ټینګه کې تم لاړلې و خو درې د پلارو د نیکه طریقه پرې خودله و ان للفی شک او یقینا خامخا مونږه په شک کې مما تدعونا الیه دا مسرین چې ته مونږ را بلې اغه ته مریب پکلک شک کیو تدا وچې صرف د الله تعالی عبادت وکي پدې کې زمونږه شک دی دا مسله مونږ نه شو منلې ځکه چې دا خو د پلار او د نیکه د طریقې نه ته مونږ ته منکې په نوح علی السلام باندې بدګمانی وکړه زمونږه شک دی پتا باندې چې دا خبرې تر کم زینه کې بدګمانی پی وکړه ته څنګه مونږ د خپل مشران نه منکې قال ویل صالح علی السلام یا قوم زما ارائیتم خبر را قیمته ان کنت علی بینه من ربی کزیم پخکار دلیل باری د خپل رب د طرف نه و آتانی او را کړی ماته الله تعالی منه د خپل طرف نه رحمتن را خاص مهربانی د دې رحمت نو مراد تیرې نبوت او وحی تی مراد ده کما ته الله تعالی مهربانی را کړی یعنی نبوت را تر کړی او ما سره په دې باندې دلیل موجودی نو په مېن سورنی څوک دې چې بچ بکی ما در من الله یعنی من عذاب الله د الله تعالی د عذاب نه ان عصیته کزه د الله تعالی نه فرمانی وکما کزه د الله نه پرمانی وکما یو خمال الله تعالی پیغمبري را کړی ده په دې پیغمبري باندې ما سره دلیل مشتري نو زه بیا هم د الله خلاف وکما نو کما باندې د الله عذاب راشي نو د الله د عذاب نو ما بیا څوک بچ کیا یعنی ما د الله د عذاب نو بیا څوک بچ کولای نشي فما تزيدوننی نو نزیت کوي تاسو مال را غیر تخسیر سیوا د تاوان نه د دې سمانه ده یعنی تاسو چې ما د الله تعالی د دین نه منکوي په دیوانی زما تاوان نورم زیاتیږي امام قرطبی معنی کوي د غیر تخسیر د دې معنی د غیر تذلیل و ابعاد من الخير زه په دیوان دی گمراه کیږم او زه د الله تعالی د خیر او د پیدې نه چې لريو زما غیر تخسیر غیر تذلیل و ابعاد من الخير و یا قوم یقوم زما هذه ناقه الله دغه اخذ الله تعالی ده دا الله خسنګ دا متستمخ کی مردی وضاحت کړه په سورۃ الاعراف کې وای هاذا من قبیل اضافه المخلوق الى الخالق ال دکې مرتدا خبره کړی او دا اضافه شوی دی الله تعالی ته دا الله تعالی و خو یعنی الله پیدا کوون کې او دا د الله مخلوق و دا اضافه د تشریف او د عزت د پاره شوی لکما ایتن ستو د پاره دا یو معجزه و په دروها پرېګ دی دغه تاکل فی ارض الله چې خوراک کوي پزمکه د الله تعالی کې ولا تمسوها بسوء او مر سویدی ته هیڅ قسم تکلیف فیا کو دکم عذاب قریم کنه تا کنه وبني ستا سره عذاب نږدې د الله تعالی عذاب بر من دراشي نږدې عذاب بر من دراشي د دې توهین بنه کوي اشاره شو لدی ته چې د معجزات او توهین کول د سبب د رفار د نزول د عذاب دغه کې سوره بنی اسرائیل کې ممدا مسله راځي چې توهین د معجزاتو د سبب د رپار د نزول د عذاب فعقروها نو وی وجل اغوخه وجل چاوه قدار ابن سالب تستما ویلی قدار ابن سالب په مشرو نه بدماشانو په دغه علاقه کې وکانه تسعه رهت په المدینه یفسدون ولا یصلحون دا نه بدماشانو چې هغه فساد کوي په مکه کې اصلاح نه کوله او دا غنه بدماشان او مشر قدار ابن سالب مخکې تاسو ما حدیث ویل چې ډیر بیتمیزه انسانو ده حدیث ته مسلم کې هغه غلیو نو فعقروها دې نسبت دې ټول توکل شو یا کار یو کړی دې خدا ټول پی راضی وو نو دیو جنا چې یو سړی بی دینی کوي او بل پاغه باندې راضی نو ټول پاغه جرم کې داخلي او دا غیر پر تاسو ما یو واقعا ملي و دا عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه په زمانہ کې سو شرابیانو شراب اسکلیو یو سړی دا غی سره خواته ناسو چې هغه روجو عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه دا غمرا ولی هغه هم کوړی ورکللی هغه په سره روجه ما شراب نه اسکلی وې ته د دې سره شریک وي په مجلس کې سره تناسوي بولیو سره د مجلس کې کیناستره نو فعقروها دا کار یو کړی دی نور پر راضی نه او یا ټولو په شریک باندې کړی دی فعقروها نو وی وجل هغه خلره فقال ویل صالح علی السلام تمتعوا فی دارکم نو د جون مزی واخلی په خپل کورونه کې پر خپل علاقو کې سراسته یا من درې ورځې ذالک وعد دغه وعده د عذاب د غیر مکذوم دا بیر دروغو دروغ په کینشتری درې ورځې به تاسو ژوندۍ یا بس د درې ورځو نو ورستو بیا په تاسو باندې الله د الله تعالی عذاب برازي د الله تعالی عذاب برمن درځي فعقروها د دې کې دا امام چې دا کوم خبر او کړله د غیر پرولی کې امام قرطبی د غری کړی دا فعقروها اضیف الى الكل لانه کان برز الباقین وې دې ټول ته نسبت ځکه وشو چې دا ټول پر عذاب باندې و او اضیف الى الكل لانه کان برز الباقین دا نور چې سر کوم د اتبد ماشان نور ناغه سره په دې باندې راځي لانه کان برز الباقین فلما جاء امرنا نکر چراغ عذاب زمونږه جا نجینا صالحا بچک مونږه صالح علی صلاتو سلام ولذین امنوا معه او هغه کسان چې ایمان راوړل د صالح علی السلام سره بس الله تعالی غبش کو نور چې الله تعالی تباکل برحمت منا په خپل خاص مهربانی باندې زمونږه طرفنا اشاره ده چې پیغمبر رمضان د عذاب نه نشي بچ کوله ها الله تعالی بچ کړي و من خزی یوم اذن او دا شرمندګی د غوړه دینه ان ربک هو القوی العزیز یقینا ستارب چې ډیر طاقت وره دی العزیز زور اور ذات دی دا صالح علیه السلام په قوم باندې عذاب کوم راغله دی نو سوری اعراب کې مخکې تیر شوی دی په دیو باندې صیحه راغلی و صیحه چېغه پر راغله مفسرین لیکلی دي چې دیو به صالح علیه السلام یراو په چغو باندې صالح علیه السلام ته راجمه شول پاغي باندې به چغی کولې او بیزتی به کوله د صالح علیه السلام نو الله تعالی جبرئیل علیه السلام راولېګا په دیو باندې یو کری کوکله یو چغه په وکړه نو فاسبحو پی داریهم جاسمین بس دیو شولا په دیو شول په خپل کورونه کې جاسمین پړ مخمړه پراته واخذ الذین ظلموا الصیحه او ونی والظالمان در الصیحه تو تیز چغی فاسبحوا فی دیارهم جاسمین نشول دیو په خپل کورونه کې مړه پراته پړ مخمړه پراته پړ مخور دی دل دغه چغی د وجنه او بس مړه شول لړ المردار شول کعلم یغنوا فیها د دې کتاب تمام محکم عبارت ویل او بار بار فنو یا اهلیکو بس دغه پناه شول لغه خلق ختم شول یا هلاک بل شول کعلم یغنوا فیها داس شول گویا کی دیو نو وسیدلی فیها پاغه دی کی پاغه خپل علاقو پاغه کلو کی الا خبردار ان سمودا کفروا ربهم یقینا سمودیانو کوپر کړه او په خپل رب باندې الا بعدا لسمود الا خبر شی بعدن هلاکت دی او تبعیدا لسمود سمودیانو د پاره سمودیان الله تعالی پناه کړل بس الله تعالی غم غرق کړل الله تعالی تباہ کړل چاچې د الله تعالی د پیغمبرانو نه انکار کړی دی او دغه خبره نه منلې بس الله تعالی غ تباہ کړی دی الا بعدا لثمود دا جمله خبریه ده یعنی ورستو ردی عذاب نه الله تعالی دا اعلان وکړ چې بس لاړل چې سمودیان تباہ برباد شول یا دویم قولم بسرین داره چې دا جمله انشائیه ده دعائیه ده الا خبردار بعدا لثمود یعنی تاسو د هلاکت دعا کوي د تباہی چې الله دې تباہ کړي سمودیان دغه معنا ده ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ